Wszystko. Wystąpią Centrum Uśmiechu, Karolina Lizer i jej Folk Orkiestra oraz Warius Manks i Kasia Stankiewicz. Transmisja wieczornego koncertu o 19 na antenie Jedynki. Partnerem Lata z Radiem jest Ministerstwo Rozwoju i Technologii z programem Pierwsze Mieszkanie. Partnerem koncertów Lata z Radiem jest organizator kampanii społecznej Maki, uświadamiającej potrzebę wzajemnego wspierania się mężczyzn i kobiet. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, sobota 29 lipca, minęła 16. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Peleton Tour de Pologne coraz bliżej mety w Poznaniu, za chwilę relacje stresy. Musimy być przygotowani na prowokacje ze strony Rosji i Białorusi, mówi wiceszef polskiej dyplomacji. Unia Europejska nie uznaje rządu w Nigrze, gdzie w środę doszło do wojskowego puczu. Coraz bliżej finałowej rozgrywki sprinterów w Poznaniu. Niespełna 30 km pozostało do mety pierwszego etapu 80. wyścigu Tour de Pologne. Zmagania kolarzy śledzą nasi dziennikarze sportowi Dariusz Urbanowicz i Kuba Niedzieński. Jeżeli chodzi o rywalizację tę sprinterską, to oczywiście ona pewnie tutaj na torze w Poznaniu, ale nad Poznaniem, nad torem teraz przechodzi potężna burza, gradobicie, ulewa, więc tutaj naprawdę na tych ostatnich kilometrach, bo przypomnę, 4 kilometry pętli będą musieli przejechać kolarze po torze, będzie bardzo niebezpiecznie, strumienie wody płynące po asfalcie powodują, że naprawdę tutaj trzeba będzie uważać. 26 kilometrów do mety, mniej więcej oczywiście, patrzymy na to, co się dzieje na trasie. Peleton znacznie zwolnił. Dotąd przemieszczał się ze średnią ponad 42 km na godzinę, ale taki armagedon pogodowy może spowodować to, że to się wszystko opóźni. Planowany dojazd do mety tutaj w Poznaniu na torze samochodowym około 16:30, 25,5 km w tej chwili do mety, ale wiatr związany z tą burzą poprzewracał tutaj na mecie trochę sprzętu, więc te służby techniczne, serwisanci będą mieli trochę pracy. Czekamy na kolarzy, czekamy na to, co się dzieje. W tej chwili już tworzą się takie pociągi złożone z teamów, które będą wyprowadzały swoich sprinterów na ostatnich metrach. Dariusz Urbanowicz, Kuba Niziński. Pozdrawiamy z Poznania. Dziękujemy. Polskie Radio jest wyłącznym radiowym patronem medialnym Tour de Pologne. Wyniki, składy, trasa i relacje w specjalnym serwisie tematycznym tdp.polskieradio.pl. Iga Świątek zagra w półfinale tenisowego turnieju WTA na twardych kortach warszawskiej Legii. Nasza tenisistka wygrała z Czeszką Lindą Noskową w dwóch setach 6-1, 6-4. Liderka światowego rankingu jeszcze dziś zagra w półfinale. Musimy być przygotowani na prowokacje ze strony Rosji i Białorusi. To jest bardzo poważne zagrożenie, ale Polska robi wszystko, aby to ryzyko zminimalizować, powiedział PAP, wiceszef dyplomacji Paweł Jabłoński, komentując informację o przesunięciu ponad 100 najemników grupy Wagnera w kierunku przesmyku Suwalskiego. To działania propagandowa Rosji, mówi generał Waldemar Skrzypczak i apeluje o nieuleganie rosyjskim przekazom i manipulacjom. Wojskowy jest zdania, że Rosja nie odważy się użyć Wagnerowców przeciwko Polsce. Wagnerowcy nie wejdą, ponieważ Putin i Łukaszenka wiedzą, że dzięki czerwonej linii przekroczyć nie mogą, bo mogłoby to wywołać konflikt zbrojny NATO-Rosja, a tego na pewno Putin nie chce. Więc uważam, że powinniśmy chować zimną krew. Na naszej granicy stoją duże siły Wojska Polskiego, niedaleko armia amerykańska, na Litwie się stoją Niemcy. Oni się nie odważą na jakąkolwiek awanturę przeciwko nam. Gwarantem spokoju i gwarantem pokoju są te wojska, które w tej chwili stoją na wschodniej flance NATO. O ruchach ponad 100 najemników grupy Wagnera i ich przemieszczeniu w okolice przesmyku Suwalskiego poinformował premier Mateusz Morawiecki. Według szefa rządu Białoruś i Rosja mogą chcieć wykorzystać ich do działań hybrydowych przeciwko Polsce. Unia Europejska nie uznaje rządu w Nigrze, który w środę przejął władzę poprzez zamach stanu w byłej francuskiej kolonii. Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell poinformował, że Bruksela w trybie natychmiastowym zawiesza współpracę w dziedzinie bezpieczeństwa z władzami Nigru i wstrzymuje pomoc finansową. Mohamed Bazoum pozostaje jedynym prawowitym prezydentem Nigru, napisał szef unijnej dyplomacji w oświadczeniu, wzywając do natychmiastowego

50. wyścig kolarski Tour de Pologne w Trójce. Dziś w audycji Trzymaj z Trójką trzymamy rękę na pulsie tegorocznej potrójnie jubileuszowej edycji Tour de Pologne. Na czym te jubileusze polegają, to sobie jeszcze zdążymy wyjaśnić. Na razie wyjaśnijmy jedno. Od wczoraj, znając już prognozy, z niepokojem patrzyliśmy w niebo i my, i organizatorzy, no i oczywiście kolarze, czy aby całej tej zabawy i radości, jaka płynie z tego niewątpliwie święta kolarskiego, święta sportowego, jakim jest Tour de Pologne, nie popsuje nam pogoda. Wczoraj w całej właściwie Polsce mieliśmy opady, mniej lub bardziej przelotne, mniej lub bardziej intensywne. Tu w Poznaniu też raz chmury, raz deszcz, raz słońce. No ale kiedy tu po godzinie 18.30 zaczęły się prezentacje zespołów, jak na zawołanie, wyszło słońce zupełnie jakbyśmy się umówili. Dziś już nie padało, od rana tu w Wielkopolsce mamy pogodę bardzo przyzwoitą, było trochę chmur na niebie, ale nie groźnych, temperatura 23 stopnie, no ale tak jest dziś właściwie w całej Polsce. Wiatr też nam jakoś nie dokuczał. Czy to są wymarzone warunki dla kolarzy? O tym też będziemy dziś do 19 mówić. Najważniejsze, że nic takiego, czego się obawialiśmy, się nie stało. Aż do teraz. Myśleliśmy, że da radę, że wytrzyma. Ale przed godziną 16 najpierw zaczęło kropić, potem zrobiło się już bardziej intensywnie. To już nie było kropienie, to już był deszcz. Ponoć pojawił się nawet grat na trasie. Błysnęło i zagrzmiało tutaj w okolicy kilka razy. No i wreszcie lunęło. Sypnęło gradem, a na torze Poznań, gdzie jest nasze plenerowe studio, zrobiło się ciemno. Poprzewracało tutaj te balony reklamowe, te barierki. Wiatr po prostu szalał, sypał grad. Siekł nas tutaj niemiłosiernie. Start. Wróćmy na chwilę do tego, co działo się wcześniej. Start nastąpił w samo południe. No i tak rozpoczął się ten pierwszy etap tegorocznego Tour de Pologne. Polskie Radio jest jedynym radiowym patronem medialnym tej imprezy i za chwilę opowiemy Państwu w Trójce, jak ten etap się zakończy. Bo prawdopodobnie już za chwilę, już za kilka minut kolarze wjadą na metę. Tu Trójka. Dziś, proszę Państwa, z toru w Poznaniu, z toru Automobil Klubu Wielkopolskiego, znajdujemy się na tym torze, miejscu szczególnym, nie tylko w kontekście sportu motorowego, lecz także, jak się okazuje, dla kolarstwa. Dziś właśnie tutaj skończy się inauguracyjny etap, pierwszy etap 80. edycji Tour de Pologne. To już niebawem, na samym torze, o torze i o finiszu. Tutaj z byłym kolarzem zawodowym, dziś odpowiadającym w Langteamie za bezpieczeństwo trasy wyścigu dookoła Polski, Przemysławem Niemcem, rozmawiał Dariusz Urbanowicz. Pierwszy etap kończy się na torze Poznań, torze samochodowym. Widzieliśmy takie finisze w ostatnim Tour de France, na Igrzyskach Olimpijskich, na torze Formuły 1 Fuji. Co trzeba brać pod uwagę? Bo tam będzie szeroko, nie będzie wcale, to nie znaczy, że bezpiecznie, prawda? Bo wtedy kolarze troszeczkę tak jadą w poprzek. Sam osobiście miałem przyjemność kilka razy właśnie, czy to na Giro Italia, czy na innych wyścigach, ścigać się po torach samochodowych. No nie jest to przyjemne, nie jest to łatwe dla kolarzy, no bo jednak droga jest bardzo szeroka, teren otwarty i tak nie do końca dobrze się po takich torach ściga. No ale mówię, tutaj tor Poznań jest fajnym torem, bo jest zakręty są w miarę łagodne, także nie trzeba też mocno hamować. No i myślę, że sam finisz na torze jest delikatnie pod górę. No i mamy ten łuk kilkuset metrowy właśnie przed metą, gdzie kolarze na pełnej prędkości fajnie w ten łuk wejdą i będzie taki spektakularny finisz. Są przypadki, gdzie właśnie mety się kończą na torach i myślę, że to będzie fajne też dla kibiców, żeby zobaczyć, jak nie tylko samochody czy motocykle się ścigają po torze, ale i kolarze. Ten tor jest znany kolarzom, bo tam się odbywają ustawki, tam były Mistrzostwa Świata Mastersów. Tak. Regularnie raz w tygodniu tam są właśnie organizowane czy to zawody, czy treningi dla kolarzy. Sam miałem przyjemność, okazję jakiś miesiąc temu zrobić 50 km na tym torze, czyli 12 kółek zrobiłem, 12 rund. No fajny tor, fajny, szybki, także byleby tylko nie wiało, bo jak wieje, no to jednak robi się problem. No dobrze, jakich prędkości się spodziewamy na finiszu? No ja myślę, że gdzieś koło 50-60 km kolarze są w stanie osiągnąć taką prędkość na finiszu. Ja opowiadałem Państwu chwilę temu o tym pogodowym Armagedonie, który tu zdarzył się w okolicach godziny 16. W tej chwili już jest wszystko w porządku, wydaje się przynajmniej. Wyszło słońce, jest ciepło, jest przyjemnie, ale tor jest mokry. Co się wydarzy? Co się wydarzy, o tym przekonamy się już za kilka minut, już za kilka minut. Meta. Trzymaj z trójką. Przenosimy się na trasę pierwszego etapu Tour de Pologne. Kolarze dojeżdżają już do mety w Poznaniu. Na miejscu jest Kuba Niziński. 4 kilometry, jak przekroczą linię mety, muszą zrobić kółko, by finiszować. I będzie akcja z peletonu. Ten peleton już coraz szybciej. 52 km na godzinę, 53 przyspieszają, ale jest także niebezpiecznie. Mówiliśmy o tym, była kraksa na kilometrze szóstym, tam z lewej strony któryś z kolarzy wjechał na pobocze wywrotka, leżał także reprezentant Polski. Miejmy nadzieję, że to nic poważnego się nie stało. Oni zdecydowanie zwalniają na tych zakrętach tych 90-stopniowych i później przyspieszają i później do przodu, coraz szybciej, no bo chcą rozprowadzić tych najlepszych swoich zawodników, którzy będą tutaj rywalizować na finiszu. Z przodu Bora Hansgrohe, z przodu Jumbo Wisman. Oni przecież mają tych kolarzy, którzy chcą powalczyć. Olaf Koi, tam jest Irlandczyk Sam Bennett, ale tam także są Polacy. Szymon Sajnok, tam jest Stanisław Aniołkowski. Oni są już bardzo blisko. Oni tutaj, jeżeli chodzi o kreskę, dosłownie będą za kilka chwil, a później pozostanie tylko 4 kilometry do mety. Więc ta rywalizacja będzie niesamowita. Kilkanaście zakrętów i będą rywalizować, ale oni już zbliżają się do tej kreski. Oni przejeżdżają przed trybunami, oni przejeżdżają przed tłumem kibiców. Ależ tutaj się dzieje, ależ tutaj będzie końcówka, ta końcówka emocjonująca, a więc przenosimy się na metę, tam jest Krzysztof Kuzak i Dariusz Urbanowicz. A tu już nie ma czasu na kalkulację, tu już nikt się nie zastanawia nad tym, co się może wydarzyć, bo wszyscy już pędzą z prędkością ponad 50 km na godzinie. To jest ten ostatni moment tego pierwszego etapu. Runda na torze Automobil Klubu w Poznaniu i mamy na czele zawodników Jumbo-Visma, mamy na czele z Team Emirates kolarzy. Oni rozprowadzają tych swoich najlepszych liderów, bo przecież Pascal Ackermann z Team Emirates, on jest tym zawodnikiem, który tutaj na Tour de Pologne wygrywał 5 razy etapowe odcinki i on jest jednym z tych faworytów, a Jumbo Visma prowadzi swojego sprinterskiego asa, Olafa Koja. Holender także jest w czele i także widać Polaków, biało-czerwone koszulki jest Stanisław Aniołkowski, jest Alan Banaszek, jest mokro na tym torze, może być bardzo niebezpiecznie. Tutaj pół godziny przed finiszem przeszła gwałtowna burza, poprzewracała trochę sprzętu, no ale to kolarzy nie dotyczy. Oni co prawda muszą bardzo uważnie jechać, są kałuże na trasie, ale na szczęście tutaj na torze Poznań jest bardzo szeroko, czasami aż za szeroko, ze względu na to, że wtedy kolarze tak próbują zrywać tych zawodników, którzy mają do nich, jadą na ich kole tutaj na tym wirażu. Teraz w lewą stronę kolejny zawodnik się położył. Ten peleton jest mocno przetrzebiony po tej kraksie na 6,5 kilometra do mety. Oderwał się teraz zawodnik Jumbo Visma, żółty strój. To jest ten team, który ostatnio wygrał na Tour de France, ależ ostrożnie jadą. Tu nikt nie chce ryzykować. Będą czekali z tą czujnością taką godną ważki na ostatnie metry, na tę ostatnią prostą 2,5 kilometra do mety. Długi ten sprint, bo to 4 kilometry. Zostało jeszcze 2,5 kilometra. Rozciągnęła się ta grupa. Cały czas ten zawodnik z Jumbo-Visma na czele, tam gdzieś schowani zawodnicy z Team Emirates. Gdzieś tam na pewno też Irlandczyk Sam Bennett z Bora Hansgrohe przyczajony. No i nasi. Liczymy na to, że będą tutaj starali się pokazać z jak najlepszej strony, że wyjdą na czoło tej grupy i będą jechali na finiszu na czołowych miejscach. Zwalniają, wchodzą powolutku w ten ostry zakręt. Jesteśmy na tym torze automobilowym. Tutaj odbywają się wyścigi samochodowe. Oni nie jadą z taką prędkością jak samochody czy motory, ale to i tak jest bardzo wysoka prędkość. To jest ponad 50 km na godzinę. Jest mokro. Powtarzamy to cały czas. Była ta olbrzymia ulewa, była ta wichura, która tutaj poprzewracała różne rzeczy metalowe. One leżały tutaj na tej ostatniej prostej finiszowej. Organizatorzy musieli postarać się o to, żeby to wszystko pozbierać, żeby było bezpiecznie, bo przecież na takim wyścigu najważniejsze jest bezpieczeństwo uczestników, bezpieczeństwo zawodników i bezpieczeństwo publiczności. I rozciągnęła się ta grupa. To wygląda w ogóle tak jak w Moskwie, na Kryłackoje. Ale oczywiście tutaj ta grupa jest większa i cały czas Jumbo Visma na czele. Oni rozprowadzają tego swojego asa sprinterskiego, Olafa Koja. Czy on będzie jednym z tych faworytów, który tutaj na finiszu zaprezentuje się z jak najlepszej strony i powalczy o to końcowe zwycięstwo? Ten peleton liczy około 40 kolarzy ze 160 ponad, którzy wystartowali. Jest Jumbo Visma z przodu. Są różowe koszulki EF Language, no, ale mimo że ci zawodnicy jadą 50 90 kilka kilometrów na godzinę, 55 w tej chwili. Wydaje się, że są bardzo ostrożni. Patrzymy, co się dzieje w tej grupie zasadniczej. Patrzymy i widzimy biało-czerwoną koszulkę. Tam na pewno się czai któryś z naszych zawodników. Może to Alan Banaszek, może to któryś z innych reprezentantów, bo też Stanisław Aniołkowski. On jeździ w grupie Human Power Health. Też mamy tutaj zawodników w innych grupach zawodowych, którzy na pewno mają chrapkę. Teraz długa, prosta do mety 700 metrów. Za chwilę zakręt 14 na tym torze. Już ci rozprowadzający wstają w pedałach, już zaczynają szarpać kierownicą. Napięte całe ciała, napięte te mięśnie do granicy bólu, zakwaszenie ogromne. Oni już mają 180 kilometrów do mety. No i ostatni zakręt, 400 metrów do mety. Wychodzą na ostatnią prostę, na ostatnią sprawę prostą. Tam już jest team Jaiko Alula, jest team DSS Frimenich. No i teraz wychodzi Bora, to jest Ackermann. Ackermann finiszuje, wyprzedza go w tej chwili z Dekenik Quickstep. I mamy ich już na mecie. Coś niesamowitego. Lotto Sudal wygrywają ten etap. Melier, Belg Melier, Team Melier. On był jednym z tych faworytów. Team Melier zostaje pierwszym zwycięzcą 80. Tour de Pologne, pierwszego etapu. Wspaniały ten finisz w wykonaniu Sudal. Oni cały czas byli z przodu. Oni cały czas kontrolowali i pilnowali swojego Meliera, żeby doszedł tu na finiszu, z najlepszą pozycją. I on to wykorzystał. Na tym torze okazał się najlepszy. Team Melier, Belg wygrywa pierwszy etap i on jutro wystartuje w żółtej koszulce lidera. Dla nas też arcyważne informacje są takie, że będą Polacy posiadaczami dwóch koszulek biała, granatowe grochy PZU. Najlepszy góral to oczywiście Norbert Banaszek, który wygrał dzisiaj jedyną górską premię. To on zabrał się w tej ucieczce na samym początku. Tu jeszcze Gruppetto dojeżdża w tej chwili. Zawodnicy, którzy być może pokładli się w tej katastrofie. Mamy informację, że szósty Maciej Paterski, siódmy finiszował Stanisław Aniołkowski, a więc Polacy bardzo wysoko. Ależ duma, ależ radość, nawiązanie do najpiękniejszych czasów polskiego kolarstwa, kiedy na finiszach cieszyliśmy się z sukcesów najwybitniejszych polskich kolarzy. A więc Team Melier, Belg Team Melier z Lotto Sudal, zwycięzcą pierwszego etapu Tour de Pologne, drugie miejsce dla Holendra, Olafa Kuja z Jumbo Visma, Maciej Paterski na szóstej pozycji. Znakomicie naprawdę Maciej Paterski się zaprezentował. To weteran. On już tyle razy przejechał Tour de Pologne. On na pewno służy radą tym swoim młodszym kolegom, ale informacja dnia. Team Melier z grupy Soudal na pierwszym miejscu. Drugi Olaf Kuj z Holandii, a trzeci Kolumbijczyk Fernando Gaviria. 80. wyścig kolarski Tour de Pologne w Trójce. My God, there is nothing like the way you lift me up. I was lost. the plastic chair. The sun is cruel when he hides away. I need a sister. I'll just stay. A little girl, a little guy, in a church or in a school. Little Jesus, are you watching me? I'm so young, just 18. In a garden in the house of love, there's nothing real, just a coat of arms. I'm not the pleasure that I used to be. So young, just 18. I don't know why I dream this way. The sky is purple, things are right every day. I don't know. Garden in the house of love, sitting lonely on a plastic chair. The sun is cruel when he hides away. I need a sister. I'll just stay. Trzymaj z trójką po drodze na ten etap, na tę część Tour de Pologne. Widziałem wiele rzeczy, ale powiem szczerze, takiego czegoś jeszcze nie przeżyłem. Panowie Kuba Niziński i Dariusz Urbanowicz ze mną. Dzień dobry, witajcie ponownie. Witam serdecznie. Myślisz o burzy? Nie. Myślisz o finiszu? Nie, myślę, że to robi piorunujące wrażenie na tym, kto ogląda takie coś. Jak ci kolarze wpadają tutaj na metę, zwłaszcza ten finisz. Powiedziałeś finisz, finisz to była petarda. Finisz to była absolutnie petarda. Ci, którzy nie widzieli kolarstwa na żywo, ciężko sobie to wyobrazić, bo oni rozpędzają się do prędkości ponad 60 km na godzinę na tych ostatnich metrach. To jest prędkość niewiarygodna, na tych cieniuteńkich oponkach, na centymetry obok siebie. Tam właściwie delikatny ruch łokciem powoduje, że ktoś leży w barierkach, że jest kraksa, że jest katastrofa. Dzisiaj do tego wszystkiego ta burza, która przeszła nad torem Poznań, te kałuże wody, te kraksy pod koniec tej rywalizacji, no było wszystko. To, co w kolarstwie. Wydawało się, że to jest etap sprinterski, że to będzie nudny etap, ale ta pogoda sprawiła, że zrobił się niewiarygodny. Jeszcze do tego finiszu wrócimy, ale może zacznijmy tak od początku, bo ja przyznam się, że mnie się jeszcze ręce trzęsą z wrażenia. Nie wiem, jak u was. Już nerwy opadły, tak? Emocje? Nie. To dopiero się zaczynają. To się tak nie da, proszę państwa. Mamy tydzień tych emocji przed sobą, bo finisz w Krakowie musimy sobie dawkować. Piątek, więc my musimy teraz szybko terapię oddechową zastosować. i faktycznie się troszkę uspokoić, bo tych emocji jeszcze kilka razy będziemy się tutaj dzięki nim unosić. To ale uspokójmy faktycznie... się i wróćmy do tego, co było o 12. O 12 nastąpił start. Najpierw honorowy, a potem już ten ostry i tak. Zaczęło się. Start w samo południe, kwadrans później ostry start, to znaczy, że te przez pierwsze 15 minut peleton jedzie za samochodem sędziego głównego, towarzysko, jeszcze troszeczkę pogaduchy, ale tam już są tacy, którzy się czają. Mówiliśmy dzisiaj, że to są harcownicy, jak się na nich mówi w kolarstwie, ale pamiętamy, Jerzy Wołodyjowski, to też był harcownik, on też wyjeżdżał przed swoją armię i też się bił na szable. To właśnie są harcownicy, ci, którzy są najodważniejsi, którzy nie boją się zaatakować nawet na 180 kilka kilometrów do mety. To, co państwo słyszą, poczekaj Darek, to co państwo słyszą, to owacje na cześć takich kolejnych grupetto, to już są tacy zawodnicy, którzy swoje na trasie wykonali, swoją pracę zrobili i zostali, później nie ścigali się z innymi, no bo pracowali na rzecz tych, którzy finiszowali tutaj, na mecie. Kolarstwo to jest sport zespołowy. Dobrze, wracamy do dzisiejszego etapu, wracamy do tego, co się działo podczas pierwszego etapu dzisiejszego Tour de Pologne. No to jeszcze na ulicach Poznania właśnie pojawili się ci pierwsi uciekinierzy, śmiałkowie, bo to naprawdę trzeba mieć odwagę, żeby zaatakować gdzieś na 10 kilometrze. Tam wyskoczyło trzech Polaków: Patryk Stosz, Kamil Małecki, Norbert Banaszek i Włoch Filippo Ridolfo. Oni długo jechali razem, pracowali jeden z drugim, dzielili Polacy między sobą zwycięstwa na lotnych premiach, a także na tej górskiej, jedynej dzisiaj premii. Już jadąc jeszcze i będąc przed metą, wiedzieli, że każdy z nich założy jedną z koszulek, znaczy myślę tutaj o dwóch, bo myślę o koszulce najaktywniejszego, bo tym zawodnikiem po dzisiejszym etapie jest Patryk Stosz i Norbert Banaszek będzie najlepszym góralem po pierwszym etapie, bo on wygrał tę jedną górską premię trzeciej kategorii. Ale oni wiedzieliśmy już, spoglądając na peleton, spoglądając na czoło peletonu, jak to czoło się napina, robią się takie pociągi i wiedzieliśmy, że grupy tych zawodników, które mają sprinterów, którzy tutaj byli wymieniani w roli faworytów, przyspieszyły. Te grupy narzuciły gigantyczne tempo. No już w pewnym momencie zaczęli się uciekinierzy odwracać za siebie i widzieli, już czekali po prostu na ten peleton, bo oni swoją pracę wykonali. No a później mieliśmy ulicę Poznania, Ulewę, Kałuże, Kraksy. Tak, ten pogodowy Armagedon na pewno dodał nam tutaj emocji na koniec i kolorytu całemu wyścigowi. No tak jest z kolarstwem. Darek dzisiaj o poranku, jak opowiadaliśmy o tym etapie, mówił, że kolarstwo i te dyscypliny, które rozgrywają się na zewnątrz, no to im trudniej, tym lepiej. Niejednokrotnie, bo tym zwłaszcza są... Zwłaszcza, że kolarze to są twardzi ludzie. Oni potrafią jeździć w takich warunkach. Ja bym powiedział, że to jest... No, kolarstwo to jest jedna z najbardziej niebezpiecznych dyscyplin, bez wątpienia. Tutaj naprawdę trzeba mieć gigantyczną odwagę, biorąc pod uwagę zjazdy, biorąc pod uwagę prędkości i to, że w tym peletonie jest bardzo ciasno, no to naprawdę odwaga jest niewiarygodna. A to jeszcze idzie tutaj gra o naprawdę wysoką stawkę, bo każdy walczy o prestiż, każdy walczy o wyższe kontrakty finansowe i na tych ostatnich metrach, kiedy prędkości nierzadko dochodzą do 70 km na godzinę, tutaj nikt tego łokcia nie odstawi, nikt, moment, sekunda zawahania, odpuszczenia tej pracy nogami, to powoduje to, że ktoś inny wyprzedza i jedzie, więc trzeba naprawdę być twardym, zdeterminowanym, umiejętnie wykorzystać, szybko myśląc, umiejętnie wykorzystać to, gdzie kto jest ustawiony, wykorzystać tę jazdę w tunelu aerodynamicznym za rozprowadzającymi kolarzami. To jest sport, który wymaga naprawdę bardzo mocnej nogi, jak mówią kolarze, i szybkiego pomyślonku. No to jeszcze ostatnie metry i ci, którzy byli najszybsi. No oni byli wymieniani w roli faworytów do tego dzisiejszego etapu. Wygrał Belg Tim Merlier, Olaf Koi na miejscu drugim i Fernando Gaviria na miejscu trzecim, ale bardzo wysoko Polacy. Maciej Paterski szósty, on tutaj był widoczny w końcówce, i Stanisław Aniołkowski na miejscu siódmym. Brawo, biało-czerwoni, oni pokazali, że tutaj chcą być aktywni i tutaj jeszcze ostatniego słowa nie powiedzieli. Tak jest, brawo, gratulujemy, trzymamy kciuki za naszych i na pewno wrócimy jeszcze do tego, co działo się podczas tego dzisiejszego etapu Tour de Pologne, jak i do tematu samego Tour de Pologne. Jego ciekawej jakże historii również będziemy w tym programie wracać. Trzymaj strój, pan. Nadajemy dla Państwa z Toru Poznań, gdzie znajduje się nasze plenerowe, trójkowe studio i gdzie znajduje się meta pierwszego jubileuszowego 80. Tour de Pologne. Ten pierwszy etap już zakończony, już rozstrzygnięty. Być może słyszeli Państwo te emocje w naszych głosach, kiedy przed chwilą z Darkiem Urbanowiczem komentowaliśmy to, co działo się na mecie i z Kubą Nizińskim. Jak szybko mogą jechać kolarze? Otóż, proszę Państwa, bardzo szybko. W 2014 roku Jonas van Grenenchen wpadł na metę przy katowickim Spodku z prędkością około 80 km na godzinę. Ile tu było dzisiaj? No nie wiem, ale było mokro, było ślisko. W każdym razie tak czy inaczej, było blisko. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Wracamy po serwisie. Makes me love, she said, through her arms around my neck. So-